من كل خير شفيعنا. salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahi salimil ummah minal afwanti wal nikmah wa min hammi wa min dumma bi ahlil badri ya Allah. Allahi salimil ummah minal afwanti wal nikmah wa min hammi wa min dumma bi ahlil badri ya Allah. Yeah. حسن وما مجئا سارا ساجرا دم أو خير Oh, ya Nabi, laka syafa'a wa hadzal matlabi. Terima kasih.